بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وحوكب اللعبان ايا آيات الطلبات ايا اللبات وصورة المائدة كاملة إلهي سبحانه وتعالى وهو نوغص ورمي لمن كرير بن إسرائيل ايا إلهي نوغص ورمي هو مراحل فربضا صومري مراحل شاسوحا كاملة هذي إلهي وحوري سبحانه وتعالى وحي أم الأيان إن أنفذنا أي سندعين أو سنعدا كدقين رسوش إلهي مرمر كوبكينين أدنا ميشو ذي الله كينو وين لبالين وين مقل بالين أو إلهي وحبدا أو عيه كمد عيانا شدات مغضي الله وحوري سبحانه وتعالى عالم أيو كيه وحا أي عمل فريان إلهي نوا كجاسين أيان هل كان مرك إلهي وحونه وغشيه يا لمن كسلوه أهل كتاب كهي أو نصارو oo ayaguna waxa weeye kufrigood oo ka sii xumaay mid ka maaratay yahuuda ayaa ilaahay nooga waramaya ilaahay wuxuu yiri subhanahu wa ta'ala la wallahi qad haqaqah kafara alladina ku way kufriyeen qaaluu yiraahdeen inna allaha allahu huwa allah almasiihu fi barakaysnay weeye ibnu maryam aabidadi wiilkeedii ah wa qala almasiihu masiihna wuxuu dhahay uu ilaahay oo ayaga uu yiri يا بني إسرائيل هير بنو إسرائيل اعبدوا الله إلهي عابدا ربي ربي جيه وربكم إن كان ربي جيه إنه شأني من يشركه في شريكه بالله الله شريكه فقد حقيقا حرم الله الله وكحرمي عليه كركيس الجنة جنة وكحرمي ومأواه هو يكيسنا النار نار وي وما للظالمين ظالمين تنا أم السبنان من أنصار وأقرقار أم السبنان إلهي سبحانه وتعالى وهو نوغغا ورميا قبائح لي او مارتيا النصارى ايا إلهي نوغا ورميا لمن كان هدا وحي اهيين با ليري فرقه او ايا كميدو لا دهي جيره يعقوبيه وي وانا ميشان لغا غدغايا ها ليري الا شيغا قبائح دودي مركي إلهي قبائح اليهود او كسو ورمي هي ارنتاس اي يراهدين موقف النبي الله عيسى او كاستاغاي ألا وذور سبحانه وتعالى لا والله قد حقيقه كفر الذين كوا كفرين قالوا يلاهين إن الله ألا هو ألا المسيح في بركة سنوي وجه يلاهين مسيح أياب الله وي مسيح ده ابن مريم عبدي ويل كده هاي هو مريم أيضا شيء والحال أي سياسة يلاهين أو إلهي قال المسيح المسيح أو دهي قول نبي الله عيسى أقول لهي يا بني إسرائيل يا بني إسرائيل وأيوه لهي إلو اعبد الله إلهي عابد أيوه لهي وحد الله إلهي وحدة ربي أنيك ربي جيجاء وربكم إنسان ربهنا بعد عابدين ولهي قال لي هو إلهي وحدة سبحانه وتعالى هو أنيك ربي إياه أنيك ربي إياه فإني عبد ويا أروى أدوم بانهي ولست بإله إله نميه أدنى وحودة إنه شأنية أما الله متعليل هو قدره إنه لأنه محايا له من يشرك بالله الله هو الشريك يا رأيو الله نبي عيسى هو عبادة إلهي غير كيس لو ذاتية فقد حقيقا حرم الله الله وكحرمي عليه كركيس الجنة الجنة إنه قال إلهي وكحرمي فس مشرك الجنة قلي ما يوي تحريم كان وحوي مطلق المنع وي جنة إلهي سبحانه وتعالى وكحرمي وكمنعي وقف إلهي أشريك إلى ياه كافر وي جنة جرمي ومأواه وي كيس نعيو لأي النار النار وي ناشا أكوه ينيو ومقام كيس نقره سمارين تقيامنه نار وي وما للظالمين ظالمين كان أم الصغنان من أنصار من كان وصل التروي وقر قارو عذابك إلهي كمنعناي نبي الله عيسى إصابه شدات لهي ayay waxay yiraahdeen ayaguna ciisa waxa weeye waa allay dhahayn haddana alla wuxuu yiri la wallahi qad xaqeeqe kafara alladina ku way kufriyeen qaaluu yiraahdeen inna allaha alle thalithu thalathatin saddex kii saddexeeya weeye hadda qoladaan waxa weeye waa firqa kaleentood weeye firqa labaad weeye oo qolada haddaanu kasoo baxayne qola ka duwan waaye قالوا وحي إلهدين أود إلهي لو الله قد حقيقها يود إلهي كفر الذين كوي وي كفرين أود إلهي قالوا إلهدين إن الله ألا ثالث ثلاثة سدح كي سدح يوي saddex kii saddexeeye weey ay ka wadaan waa saddex midkood weeye. labada kaleentoodne waxa weeye ciise iyo hooyadiis waaye. marka waxa weeye alle iyo ciise iyo hooyadiisoo laysku qabo saddexdaas ayaa ilaahay dhahay. marka waa firqo oo nasaarada kamida qoladan waxaa la yidhaha waxaa la dhihi jiraa nasdooriya qolaa la dhihi jiray iyo marquusiya labadaasa caqiidadaasay qabi jireen baa layidhi. waxaana la sheegaa nasaaradu ictiqaadka oo tasliiska waxay ugu qaybsanayeen baa layidhi afar firqaa layidhi. mid waxay dhihi jirtay min daati illaahi tacaala, ciisa waxa weeye daatada ilaahay uu kamid yahay. wadaatu ciisa wa daatu maryam ilaahun, waxay dhihi jireen daatada ciise iyo midda maryama hooyadiisaani waxa weeye waa ilaah waaxid ay dhihi jireen. daatada ciise iyo daatada maryam waa ilaahay dhihi jireen. midna waxay dhihi jirtaa la yidhi al ilaahu majmuucu sifaati talaasin, ilaahu waxa weeye saddex sifo miday ku kulansan yihiin. alwujuud waalcilmu waalxayaa, waxa weeye wujuud joogis iyo cilmi iyo nolol iyo maaragtay a wa ciisa ibnuhu, ciisana waxa weeye waa wiilkiisi weeye. ciisana waxa weeye midkaas cilmiga iyo xayaatada iyo wujuudku ay ku kulansan yihiin saddexdaa sifo ayaa waxaa ilaah ahay yidhaahdeen ciisana waa ciise oo asagaa ciisana asaa dhalay dhaheen kaasaa dhalay. midna waxay dhihi jirtay qal ilaahu majmuucu daatu maaragtay a daatu sifatayn, waxa weeye laba sifo mid leh ayaa ilaahay dhihi jireen. daatullaahi daatada ilaahay waxay ku magacaabi jireen al-ab, iyo sifatu kalaamihi waxay ku magacaabi jireen al-ibnu oy ciise ula jeedaan, iyo maaragtay a sifatu lxayaat waxayna ku magacaabi jireen ruuxulqudus, saasay ku magacaabi jireen. markaasay waxay leeyihiin walkullu ilaahun waaxidun weeye, intaas markii laysu geeyo ayaa ilaah keligiis ah. midna waxay dhihi jirtaa la yidhi waxa weeye ilaahu waxa weeye mid oo kulmiya laba daatu, mid kulmiya weeye, iyo maaragtay aa sifatullaahi iyo sifatu ciisa iyo walxayaatu lxaala fii jasadi ciisa. waxay dhihi jireen ilaahu waxa weeye mid maaragtay aa laba daata kulmiya, labadaasa mid kulmiya waay dhihi jireen. sifada alle iyo sifada ciise iyo xayaatada oo maaragtay a jasadkiisa taala ayaguna waxa weeye way ku dabsan yihiin ay dhihi jireen. intaasaa marka waxay tahay yidhaa dhihi jireen aa ilaah, marka khuraafaadkaas ayay qabi jireen. marka intooduba waada kufaar weyn oo waxa weeye qoladii nasaarada ahayd oo masiixiyiinta ahayd ayaa waxa weeye caqiidadoodii kala qaybsan yihiin. qaaluu yidhaahdeen ow dha ilaahay ina allaha alle thaalithu thalaasatin, saddex kii saddexeeye weeye, saddex ilaah midka saddexeeye weeye. walxaal ayay sidaas dheheen ow dha ilaahay maa min ilaahin ilaah uusan ahaynin ilaa ilaahun, ilaah mooyaane waaxidan oo keligiis ah. wowdan waa xaalahaysa markaasoo qaaluudaas wowda ku jirta aad ka xaalahaysa faacilka. walxaal ayay sidaas dheheen ow dha ilaahay maa min ilaahin, mintaan sala iska tahay ilaah uusan ahaanin ilaa ilaahun, ilaah mooyaane waaxidin oo keligiisa. wa in lam yantahu, haddaysan ka reebtoomin wuu dhaha ilaahay, haddaysan ka reebtoomin camaa fii yaquuluuna ay ku qowlaayaan oo tasliidkaas ah oysan alla waxidin subxaanahu watacaala, layamassanna aladiina, kuwa waxaa taabanaya oo taabanaya u dha ilaahay, kafaruu kufriyey oo minhum kuwaas ka mid a u dha ilaahay cadaabun, cadaab ayaa taabanaya, aliimun mu'limun oo xanuujo u dha ilaahay. ilaahay marka haddii waxa weeye kufrigaas nimankaanu ay sidaas ugu sii jiraan waciid baa ilaahay usoo jeedinaya. ilaahay wuxuu yihi wa in lam yantahu, haddaysan ka reebtoomin camaa fii yaquuluuna ay ku qawlayaan oo tasliiskaas ah, layamassanna aladiina, jawaab weeye markaas laqasamin maxduufin waaye, jawaabu shardiina maxduuf waaye, lidalaalati dalaalada oo kutuusinaysa weeye. marka wallaahi ay ka dhigan tahay ilaahay wuxuu yihi subxaana wa tacaala macnaha taqdiirkaase wallaahi in lam yantahu camaa yaquuluuna layamassanna aladiina, saas weeye. ilahay wuxuu yihi subxaana wa tacaala haddaysan ka reebtoomin u dha ilaahay waxay ku qowlayaan layamassana aladiina kuwa waxaa taaban oo taabanow ilaahay kafaruu kufriyow ilaahay oo gaalnimada ku sugnaaday oo minhum kuwaas xaggooda cadaabun cadaabow ilaahay cadaabkaasoo aliimun weliba waa xanuujinaay waa cadaab naarkaas afalaa yatuubuuna miyaysan noqonaynow ilaahay ila allaahi alla miyaysan u noqonaynin wayastakfiruunahu alla miyaysan raafid weydiinayn waxyaaba ay ku qowlaayaan istifaamtan istifaamu linkaari wa tawbiikh wey afalaa yatuubuunahu ilaahay miyaysan noqonaynin hadda waxaa loo wacaya haa la yidhi tawbe ayaa loogu yeerayaa ila allaahi alla miyaysan u noqonin alla ha u noqdaana weye wayastakfiruunahu alla miyaysan ka dhaafid weydiinayn kufrigaas ay sameeyeen waxyaabaha ay ku hadlayaan wallaahu allow dha ilaahay kafuurun allahi dhaafo weye ilaahay waa dhaafaa qofkii soo noqda raxiimun allahi naxariista weye marka waxa weeye aayaddaanu waxa weeye waxaa loogu yeerayaa tawbe ayaa loogu yeerayaa hadday soo noqdaanna alla inuu kafuur raxiim yahay ayaa la tusayaa marka hadda nabiyullaahi ciisa waxa uu yahay ayaa alla ka waramayaa markay ayagu ku sheegeen waxuusan ahayn alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala mal masiixu yow dha ilaahay kii barakaysnaay ma ahan masiix hidda ibnu maryama caabidadii wiilkeedii ahay ilaa rasuulun rasuul mooye rasuulkaasoo qad xaqeeqee khalad ay tagtay min qablihi isaga hortiisa ha rasuulun rasuul ay tagtay isaguna waxa weeye rasuulkaasoo kale waa tegayaa wey wa ummuhu hooyadiisa udha ilaahay oo maryamu sidiiqatun waa mid runsheegid badan oo runta ku xeel dheeraasho badan kaanaa waxay ahaayeen udha ilaahay ciise iyo hooyadiisa ya'kulaana inay cunaayaan adacaama dacaamka undur fiiri udha ilaahay adoo la tacjubaysa kayfa sidaan nubayinu ugu caddaynayno lahum ayaga hal aayaati aayadahan ugu caddaynayno oo waxdaaniyadiina tusaalaynaysa suma bacyada undur fiiri udha ilaahay anaa kayfa sida yu'fakuuna loo iilaayo ilaahay subxaanahu watacaala nabiyullaahi ciisa waxa uu yahay xaqiiqatan ayaa alla ka waramaya markay ayagu ku been sheegeen oy wax uusan ahayn ka dhigeen ayaa alla caddaynaya subxaanahu watacaala marka warkaani waxa weeye istinaas weeye war oo cusub waaye waxaana meeshaan loo keenay xujo in lagu ooga qolooyinkaas oo maaragtay nasaarada iyo markaasi dacaawidooda baatilka in la gufiyo weeye alla markaa wuxuu dhahay masiix ma ahan buu dha ilaahay masiixi oo ibnu maryamo ahay ilaa rasuul mooyaane oo isaga hortiisa rusul ay tagtay fahuwa yamlihi mislahum ayagoo kale ayuu isaguna tegayaa walaysa biilaahi ilaah maa nabi ciise kamaa zacamuu si ay sheegteen wa ilaa lamaa mallaa weeye haddii waxa weeye ilaah uu yahay ma tegi lahayn ilaahay wax taga maaha haddana ila wuxuu yidhi wa ummu hooyadiisa u dha ilaahay sidiiqatu waa mid hunsheeg badan mubaalaqati sidqi weeye waa mid runta ku xeyl dheeraatay nabiyullaahi ciisa hooyadiisna waa mid hunsheeg badan mulaasama lisidq weeye marka hadda labadan wasfi waxay u sugnaadeen ciisa la yidhi iyo markaasi waxa weeye hooyadiisa la yidhi markaasaa ilaahay ilaahay arrimahaas ayuu ku shartaa la yidhi markaas ka baxdiya allow haddana wuxuu ku sifay doonaa sifatu lbashar ama wasfu lbasharaa ilahay ku sifaynaya oo waxa weeye xayawaanka kaleentood aan ka soo ceynin oo markaasi qaybo caaqilka iska day caaqilka inuu ka soo ceen haddii hadda labadaa sifo nabiyullaahi ciise iyo hooyadiis laga helaayo haddana ilaahay wuxuu ku sifaynayaa inayna sifatulbashar aysan ka baxsanayn markaasuu dhahay alle kaanaa waxay ahaayeen ciise iyo hooyadiisa ya'kulaani inay cunaayaan adacaama dacaamka dacaamkay cunaan ka kayrihi maa weeye min alxayawaanaati weeye sida xayawaanka kaaba dacaamka u cuno waman kaana kadalika laa yakuunu ilaahan weeye qof sidaasuuna waxa weeye ilaah ma noqdo maxaa yeele waa shay murakaba weeye waa laciif weeye waxaa ka baxaya ee kusoo dirinaaya bowl iyo qaa'idaa ku imaanaya wax noocaasina ilaah lama dhihi karo oo sifadaa ilaahay subxaana watacala ka nasaahan yahay undur fiiri yowdha ilaahay yaa mukhaadaban weeye ama rasuulka calayhi isalaatu wasalaam iyo qof kastoo kitaab ka suusuba ilaahay wuxuu leeyahy fiiri adoo la tacjubaysid weeye kayfa sidaa nubayinu ugu caddaynayno lahum ayaga hal aayaati aayadahan ugu caddaynayno oo waxdaaniyadiina tusaalaynaayo maxaa yeele wax sifadaas iska leh waxa weeye ilaah ma noqon karaan suma ndur fiiri ow dhaadana ilaahay ta'kiid weeye anaa kayfa sida yu'fakuuna loo iilaayo oo hadda aayadahaas waxbay isagu qaadanayno xagga loogaga sarfinaayo ayadoo xuja ay ku quntay qul waxaa u tiraa owdha ilaahay subxaanahu watacaala atacbuduuna ma waxaad caabudaysaan min duuni illaahi ilaahay kayrkiisa maa shay laa yamliku aanan milkinaynin lakum idinka laran muraa idiin milkinaynin walaa nafca nafcina idiin milkinaynin. Qul waxaa u tiraa udha ilaahay qolooyinka ahlu kitaabka gaar ahaan nimanka nasaarada, atacbuduuna ma waxaad aabudaysaa min duuni illahi ilaahay qeyrkiisa maa shay laa yamliku aan hananaynin lakum idinka lara mur aan idiin hananayn oo waxa weeye dhibaataa idiin keeni karin walaa nafca nafcina idiin hanayn idiin soo jiidi karin. walxaal allahu alle wasamiicu allihi maqlaayo u yahay aqwaashiina alcaliimu oo ku cilmi laxwaashiina. istifhaam linkaari weyn. qul waxaa u tira udha haddana ilaahay yaa ahla lkitaabi kitaabka ahlkiisiyo yahuud iyo nasaara hadda meeshaan lagu jamcinaya laa takluuha ku xadgudbina fii diinikum diinkiina gayra alxaqi guluwan usoo qadaro xadgudub oo gayra alxaqi xaq geerkiisa. masalanba waxa weeye bian tallacuu ciisa inaad nabi ciise aad dejisaan weeye ow tarfacuuha ama aad ka sara marisaan fawqa xaqihi xaqiisa wax ka sareeya. waxa weeye waxaa diinta lagu xadgudbo noqonaysa in waxa weeye qofka mansabkiisa laga hoos mariyo ama waxa weeye laga sara mariyo. maxaa yeele makhluuqa ilaahay subxaanahu watacaala xad ayuu iska leeyahay. nabiyullaahi ciisa marka waxa weeye yahuud nimanka la yidhaahdo way tanqiisiyeenoo maqaamkiisay ka hoos mareen oo waxbay ku sheegeen waladiisina waa yidhaahdo. nasaara ayaduna waxa weeye maqaamkiisay ka sara mareeno darajatu luluhiya ayay gaadhsiiyeen. marka taas waxay noqonaysaa xadgudub oo diinta lagu xadgudbo weye. maxaa yeele qofka martabadiisa lagama kor mariyo lagamana hoos mariyo. allah markaa wuxuu dhahay laa takluu ku xadgudbina fii diinikum diinkiina ilaahay gayra alxaqi weeye. gayra alxaqidan waxaad ka dhigaysaa sifatun limasdarin maxduufin weeye. quluwan xadgudub quluwgaasoo gayra alxaqi xaq geerkiisa. walaa tattabicuuha raac raacinow dha ilaahay u dheh ahwaa'a qoomin qoom hawadooda qoomkaasoo qad xaqeeqaha laluu lumay min qabl hor. walaa tattabicuuha raac raacina ahwaa'a qoomin qoom hawadooda raacina qoomkaasoo qad xaqeeqaha laluu lumay min qabl hor. oo waxa weeye gulu maaragtay yaa sameeyey kuwaas waxa weeye waa nimankaan hadda waqtiga nabiga jooga calayhi salaatu wasalaam raggii asalaaftoodahay oo waxa weeye ka horreeya waaye oo zamanka uu horreeyey yahuudi iyo nasaaradi horo oo waxa weeye taxriif kaa sameeyey jidkooda raacina ayaa la leeyahay. maxaa yeele jid xun hadduu kaa horreeyey inaad ka leexataa la doonayaa ee jidkaasaa la qaadi jiray ee wadda xun laysaga socdo waxa weeye faa'iido keeni mayso, khasaaraday keenaysaa taas. marka qoon hawadooda raacinow dha ilaahay oo lumay hadda ka hor lumay wa alla luu lumiyow dha ilaahay kasiiran wax badan oo dadkaa lumiyey. wa alla luu lumiyey kasiiran wax badan lumiyey oo ictiqaadkan faasidka ayay dad badan ku baadiyayeen. walla luu lumayow dha haddana ilaahay can sawaa'i sabiili jidka bartankiisa ka lumay. walla luu lumay can sawaa'i sabiili jidka bartankiisa ka lumay. sawa hadda kor waa soo marno wasadka ayaa la yidhahda, sabiilkuna waa dariiqa weye, laakiin muraadku waxa weeye diinta xaqa ayay ka lumeen weye. marka hadda waxa weeye tamasug oo diinta la qabsada xaqa ayaa waxaa lagu shabaayay mashii oo lagu socdo wasu dariiq weye, jidka bartankiisa weye. wasuljamcuna waxa weeye mid walba waxa weeye waxaa loogaga nabadgelayaa in meel halaysan ama maaragtaya lahaga habaabo ayaa looga nabadgelayaa. maxaa yeele jidkoosa markaad qaaddo ma habaabeysa, diinta xaqa haddaad raacdana ma habaabeysa. saasaa markaasaa wasuljamc uu noqonaya xagga balaaqada. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala lucina aladiina kuwa waa la lacnadow dha ilaahay kafaruu kufriyey oo min bani israa'iila reer banu israa'iil ka mid a calaa lisaani daawuuda nebi daawuud lisaankiisaa lagu lacnaday. ilaahay wuxuu yihi lucina aladiina kuwa waa la lacnada kafaruu kufriyey, yahuud iyo nasaare weeye. marka lacnada yahuud waxa weeye calaa lisaani daawuud weeye, lacnada nasaarane calaa lisaani ciisa weeye. oo qoladan hadda waxa weeye lacnada ay ku dhacday lisaanu daawuud waxa weeye hadsaa horuu soo marnay ahlu eyla nimanka la dhihi jiray oo kaluumaysatada ahay weeye. lisaanka nabiyullaahi ciisa qolada lagu lacnadana suuraddan ayga noogu imaanaysa waa noo soo dhowdahaye waxa weeye asxaabulmaa'ida weeye. allah wuxuu yihi subxaanahu watacaala lucina aladiina kuwa waa la lacnaday kafaruu kufriyow dha ilaahay oo min bani israa'iila reer banu israa'iil ka mid a calaa lisaani daawuuda nebi daawuud lisaankiisiyaa lagu lacnaday. nebi daawuud waa biandacaa calayhim weeye inuu habaare weeye masalanba oo la nataqay daanyeero waxa weeye asxaabu eyla weeye saa horuu soo sheegnay amba ahlu eyla waxaa tidhaahay. dasadoodana haddii ilaahay yidhahdo mashhuur weeye waxaan ugu tegi doonaa suurat alaxraaf, xoogaana hadda kor waan kusoo maray. Waxaa lagu nasakhay daanyeero iyo maaragtay doofaaro ayaa lagu nasakhay. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, iyo wa ciisa nabi ciise lisaankiisa ayaa lagu lacnaday ciisihii day ibni maryama caabididii wiilkii dahay. nabi ciise isaguna waa habaari, markaasa khanaasiira lagu nasakhaa la yidhi, iyo xataa akhiratu wa asxaabu lmaa'ida, kuwaasaan horu sheegnay. dalika lacnigaasow dha ilaahay, lacnadaas ku dhacday heer banu israa'iil, oo marna lagu lacnaday lisaanu daawuud, marna lisaanu ciisa lagu lacnadow dha ilaahay. dalika kaasow dha ilaahay, dimaaskii sababkiisa ayuu ahaaday, casow ay caasiyeen oo wakaanuu ay ahaadeen yactaduuna kuwa kaxadgud buu ilaahay. maxaa yeele cuquuba markay dhacdo laabudda lisabab, waa in sabab ay jirtaa weeye. sababta marka loo lacnaday baa ilaahay ka warramaya subxaana wa tacaala. marka hadda waxaa culammadu isku khilaafsaa la yidhi muraadka looga jeedo lisaanka, xaala lisaanku macnuu ku yimaadaa. qaar waxay yidhahaan lisaanka caadiga ahoo jaarixada weeye, oo waxa weeye daawuud iyo ciise waxa weeye lacnadooda si sariix ay u sheegeen oo lisaanka carabkooday ku sheegeen. culimada qaar waxay yidhahaan waa kitaabka weeye, macnaha waxa waaye lacnadooda ayaa waxaa lagu soo dejiyey kitaabu daawuud oo maaragtay iyo zabuura iyo kitaabu ciisa oo injiila weeye. culimadu waxay leeyihiin qaarkood saasaas weliba akhrabaydan, laakiin hadda jahaleynka wuxuu dhigayaa midda hore ayuu dhigayaa inay lisaanku yahay midka jaarixada weeye. maxaa yaele markuu leeyahay bian dacaa calayhim, waa inuu habaaray. hadda habaar waxaa laga yidhaahdaa lisaankaa laga dhahaa, si kastoo la yidhaahdo waa waxbaa isma dhaanto oo kolley nimankaas lacnad baa uun ku dhacday. alla markaa wuxuu dhahay dalika kaasow dha ilaahay, dimaaskii sababkiisa ayuu ku ahaaday casow ay caasiyeen, ciseen bay la yimaadeen, oo wakaanu ay ahaadeen u ilaahay yactaduuna kuwa xadgud way xadgudbeen buu ilaahay. ciseen bay la yimaadeen, xadgudu bay sameeyeen, oo waxa weeye qoladan oo ahlu eylaane waxay ku xadgudbeen saydu samad ayay ku xadgudbeen, qoladaana waxay ku xadgudbeen maa'idadii loo soo dejiyo mucjisada ah inay ku xadgudbeen. kanuu waxay ahaayeen ow dha ilaahay reer banu israa'iil, laa yatanaahowna inaysan iska reebaynin can munkarin munkar ow dha ilaahay, munkarkaasoo facaluhu ay falaayaan. waxyaabaha marka hadda waxa weeye uu sababahay in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu halaago oo la nasaho. alla wuxuu yihi kanuu waxay ahaayeen laa yatanaahowna inaysan iska reebaynin, macnaha waxaa laga wadaa laa yanhaa bacduhum bacdan weeye, barkood barka kale ka reebi mayn. can munkarin can mucaawadati munkarin weeye, can mucaawadati munkarin weeye, munkarka caada yeelashadiisa, munkar laga dhaqan yeelanayo, munkarkaasoo facaluhu ay falaayaan, iskama reebaynin. qofku wax qaway munkar kasto uu samaynayo cid markaasi ka reebaysay ma jirin weeye, oo waa isfiirinayeen sida axaadiisku soo aroortay. ninka kale waxaan ka joog dhahay ma jirin. maxaa yeele ummad hadday isku mid noqoto oy baadilka wax reebaayo, wax maaragtay munkar reebaayo, ladiin la waayo, waxa weeye cadaabku waa wada camimaya, cuquubaduna markaasi waxa weeye way ku wada dhacaysaa. marka waxay ahaayeen buu ilaahay inaysan iska reebaynin munkar ay ka caado yeelanayaan, munkarkaasoo facaluhu ay falayaan ilaahay. labi'sa maa shayba baas lahu dhahay marka ilaahay kaanuu ay ahaadeen yafcaluuna kuwa fala, labi'sa maa shayba baas lahu dha ilaahay kaanuu ay ahaadeen yafcaluuna kuwa fala. almaqduusu bidamiya maxduufa weeye, ficluhum haada weeye, ficilkoodan ayaa baatil weeye. marka hadda munkarka haddaan la iska reebin waxa weeye cadaab iyo cuquuba ayaa imaanaysa. munkarkaas waxa weeye ay ka caado yeesheen ayaysan iska reebin weeye. marka ilaahay wuxuuyihi subxaanahu wa tacaala labi'sa maa shaybaa baas lahu dha ilaahay kaanuu ay ahaadeen yafcaluuna, yafcaluunahu weeye mascuulkaa maxduuf meeshaan kuwa fale ahaadeen, ay ficluhum haada weeye, ficilkoodan ayaa baas. marka nimankaasu sidaas ayay maaragtay u ficil xumaayeen, wax ay maaragtay macaasi oo dhamay raali isaga ahaayeen. ummad hadday waxa weeye macsi isaga raali noqoto oo qof wax ka reebaysa aysan jirin, waxa weeye cadaab iyo caro allah ku wada dhacaayo, isku mid bayna noqonayaan adduun iyo aakhiro. waxa weeye cadaabu dunya iyo cadaabu laakhira isaga mida noqonayaan. laakiin dadka munkar haddii la arko waxaa loo baahan yahay in dadku munkarka ay reebaan, oo dad munkarka reeba in la helaa weeye. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأتان صومر جرني. سورة آل عمران وإلهي وأصوره هلا إذن كهلو أمد أو حوية معروف كفر عليه منكر كنذيبا وإلا إذن كهلا هو بحيداني أدنى منكر كثيري سبا درجات أي أسكليه منكر كدرجات أسكليه نبو أولا من رأى منكم منكرا فلو أيه بيد وفك منكر كعنيسة كدوري فإن لم يصدق بالنساني لعنى دوسا كدو لكرا عرب كاكشيب وإنه وحن بعد إذن هشيب فإن لم يصدق بقلبي الدوسا أولينا قلبك هكما عدو قلبك هكاك رئيس وذلك ألعق الإيمان تأوض بأسان إيمان كدرجات كيسة مدى أول نقصان سوي ووحن لقولا فاسبع لي هذا إيمان مجره منكر هداد عرفته أو جيس كذولين أو ذا لسان كذولين أو ذا قلبك خنعين إيمان خمضا بي قفك سوهد كلاه هي هذا فاسك بعد إيمان مجره مركو قفك وحويها دوب بادلك أو خالي كان نقضه أو يد مرتين كذولي وايو لسان أو كذولي وايو قلبك أو كنعي وايو قفك إيمان وشيق ماهي إيمان بنانك وكتاعين مركو هرب المسائل سوى صيحايين مركو تلاس إن لا يتكئر على سأل لابد أهوي عشر كيلي إنت سيوكو إبيهي والله سبحانه وتعالى أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم عشر كيلي وحوكب اللعبانية آيبدأ سدي تناد وصورة المائدة كاملة إلهي سبحانه وتعالى وهم وغفة ورمي لمنكر ابن إسرائيل أو كفريي و إلهي سبحانه وتعالى وكل عن ذي لسان داود إيا لسان عيسى وإلهي كل عن ذي أيا إلهي نوغصة ورمي و إلهي يقول نسوئي سبحانه وتعالى هو الله عن ذي كوة كفيي ورهير بن إسرائيل كمدة وعالقول عن ذي لسان كنبي الله داود أيا لقول عن ذي إيا لسان كنبي الله عيسى بن مريم لعن ذا سنو حوية ودهي سبب سيني عاسيين إلهي سبحانه وتعالى إيه رسوشيسي هو يحدد قدينه ذا إلهي وعوده الله سبحانه وتعالى وحي آيين كوان اسكر هيبينين وهم بركوت بركة خلوه سنكر هيبينين منكر لقع آذية لنا أيها الله السمعين آيه وحاباس الهو ذا إلهي لبئس ما سيب أباس لكانوا يا هذين يفعلون كوفلوا ذا إلهي بركة هذا آيه الآن أنا وحاوي إلهي أيقبوا مغور رميا وحيابها كلام توضع يسمين عيانه المساوي إذا أيا إلهي نوغو ورميا يما آل كودة قيام السبق ونقون عيوه ألا أقول سبحانه وتعالى يسبق رسولك صلى الله عليه وسلم تناوات أركا إساء أوضى إلهي سيدك محمد كهو كثيرا وحبضا عياد أركا إساء ومنهم كمده أوضى إلهي الهير بن إسرائيل يتولون إليك ولي يلان أيان الذين هو كفروا كفريه لبئس ما شيب عباس الهود إلهي قدمت أي هرمرس اللهم يقع أنفسهم نقصاده أن سخد الله ألا إنه يعدو ذي أي عباس الهود إلهي عليهم فرقودة وفي العذاب عذاب كانهم يقو خالدونك وقوة رأينيه ألا أقول سبحانه وتعالى إسوا تصالينا يا رسول كيس تراوى ذلك إسوا إلهي معنى تبصيره كثيرا وحبلا أيود إلهي ومنهم هير بنو إسرائيل كاملة يتولون إليك ولي يران أيان ويكحرير يران أيان الذين قوة كفروا كفر يوم إلهي قوة ندعي كحرير يران أيان أو كفارتا وأهل مكة ليري وهين حرير كوة يران أيان على الرسول عليه السلام أيو عريسيهين مردي كفار مكة علو بنبي عليه السلام أيهين أيه وحوية أيه كحرير يران أيان معايا لوحوية وفك مركز عليا عدو واقع عدو بيسا ايا صاحب لغدسا اي مركز لا سي اي كدين وقفك اي رسولك عليه الصلاة والسلام ايا عدو قودة رسولك عليه الصلاة والسلام وحامارة يا كلو عدو اهل مكو مركز نمانك مشركين تهايو قريشات اي حديث كدين ايان ما دام رسولك عليه الصلاة والسلام عدو بيسا ايهين مرك إلهي وحبدا عياد أركيسا أو أهل كتاب كمده الإلهي إلهي كحريري يلانا ينفوه كفريي أوي حريرين أيان أوي صاحب سينما إلا سمين أيان على أديق أيقوق بان دراد ديروي حرير بي لا سمين جران sidii nabiga calayhi isalaatu wasalaam loo waxyeeli lahay, sidii nabiga dhibaato loo gaarsii lahay, amuurahaas ayay xidhiir kala samayn jireen mushriku lcarab aa la yidhi. Marka taas ayaa ilaahay ka waramaya subxaanahu watacaala, la bi'sa maa shaybaa baasula ha u dha ilaahay qaddamad ay u hormarisa lahum ayaga anfusuhum naftooda u dha ilaahay, oo camalkaas ay samaynayaan ayaa loola jeedaa, oo markaasi macaadkooda dambo baas u lahaa doona. ka bedel markaasi an sakhida allaahu allah inuu u cadhooday ayaa baas u leh calayhim korkooda, ilaahay subxaanahu watacaala cadhadiisa inay ku dhacday ayaa baas u leh weeye. an sakhida allaahu allah inuu u cadhooday ayaa baas u leh calayhim korkooda u ilaahay. marka cadhada ilaahay subxaanahu watacaala uu allah u cadhooday ayaa u baas lahu dha ilaahay. haddana ilaahay wuxuu yidhi wa fi lcadaabi cadaabka dhexdiisani hum ayagu ayuu dha ilaahay khaaliduuna kuwa ku waaraan weeye, amase bedelka aad ku wada waddo an sakida allaahu allah inuu u cadhooday ayaa u baas leh calayhim korkooda, wa fi lcadaabi cadaabkana hum ayagu khaaliduuna kuwa ku waaraa inay yihiin ayaa u baas lahu dha ilaahay. walow kaanuu hadday ahaa lahaayeen u dha ilaahay yu'minuuna kuwa rumaynaaya billaahi alle iyo wannabiyi nabiga iyo wamaa fii unzila la dejiyey ilayhi nabiga loo dejiyey qur-aankaasa ma ittakhaduu kama yeesheen hum kufaartaasow dha ilaahay awliyaa xiriir kama yeesheen, walaakina kasiiran wax badanow sa dha ilaahay oo minhum ayaga ka mida faasiquuna kuwa faasiqiina oo ilaahay daacadiisa ka baxay weeye, khaarijuuna weeye can iliimaani iimaanka ayay ka baxeen. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala walow kaanuu hadday ahaa lahaayeenow ilaahay maba ahee weeye, walow kaanuu haddii ay ahaa lahaayeenow ilaahay yu'minuuna kuwa rumaynaaya billaahi alle iyo wannabiyi nabiga muxamed calayhi isalaatu wasalaam iyo wamaa fii unzila la dejiyey ilayhi nabiga loo soo dejiyo qur-aankaasa ma ittakhaduuhum kufaarta kama yeesheen awliyaa xariif, maxaa yeela qof ilaahay iyo rasuulkiisa rumeeyey iyo kitaabkaas rasuulka calayhi isalaatu wasalaam lagu soo dejiyey xiriir ka yeelan maayo gaalo. marka xiriir gaalo waxaa ka yeelanaya qof ilaahay iyo rasuulkiisa beeniyey kitaabka qur-aanka beeniyey, kaas ayaa xiriir gaalada ka yeelanaya. marka hadda taasaa ilaahay nooga waramaya hoo alla wuxuu yidhi hadday iimaan lahaa lahaayeen oy ilaahay iyo rasuulkiisa iyo kitaabka qur-aanka ay rumay lahaayeen gaalada xiriir kama yeesheen ow ilaahay. marka hadda iimaan la lahaado waayay anfilaysaa in laga tago muwaalaatu lkufaar, waxay maaragtay haddii kitaabka alla la rumeeyo ilaahay iyo rasuulkiisa la rumeeyo arrintaas waxay keenaysaa inaan gaalada xidhiir la yeelan. walaakina kasiiran wax badan oo dhaha ilaahay oo minhum ayaga ka mida faasiquuna kuwa faasiqiina weeye, wax badan oo ayaga ka mida u dha ilaahay waa faasiqiin, ilaahay daacadiisay ka baxeen weeye. marka hadda nimankan yahuuddahu sidaasay sameeyeen oo xiriir bay ka samayseen kufaartii bay ka samayseen, marka waxaa weeye waxaa la yidhi hadiyooyin ayay maaragtay fa kaanuu ya'khuduuna alhadaaya likufaari makata weeye wa yusaadiquunahum weeye, waxay kufaaru maka ka qaadan jireen hadiyooyin baa la yidhi, way u rumayn jireen baa la yidhi, way jeclaan jireen baa la yidhi, ayagoo ka baqaaya markaasi cizigooda iyo riyaasadooda inay ka tagto. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala latajidanna waad heli oo waad heliyow dha ilaahay ashadda annaasi dadka kuwa ugu daran inay yihiin cadaawatan cadowsinimada liladiina kuwiina la cadaaweysta aamanuu rumeeyey alyahuuda yahuud inay yihiin aad helaysaa iyo waladiina kuwa ashrakuu shariig yeelow dha ilaahay, walaa tajidanna waad heli oo waad heliyow dha haddana ilaahay aqrabahum kuwa ugu dhow inay yihiin mawaddatan maxabada liladiina kuwiina la jeclaado aamanuu rumeeyey alladiina kuwii inay yihiin qaaluu yidhaahdeen innaa anagu nasaaraa nasaara ayaana daalika kaasuu dha ilaahay oo qurbulmawaddaha jacaylka mu'miniinta loogu dhowaado bianna minhum bisababi anna minhum ay ka mid yihiin sababkeeda ayay ku ahaatow dha ilaahay nimankaa nasaarada ah bassiisiina kuwa caalimiinahow dha ilaahay iyo warubaanan kuwa suufiyaada iyo wa annahum ayagu laa yastakbiruuna inaysan isweynaysiinayn xaqa raacitaankiisa. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga waramayaa aayadda tan markii masaawi uu yahuud nolol kaga soo waramay, waxaa ilaahay nooga waramayaa labada qolo ahlu kitaabka mowqifka ay ka taagan yihiin mu'miniinta ayaa ilaahay subxaanahu watacaala nooga waramaya. marka aayaddan waxa weeye waa kalaam oo mustanafa war cusub weeye, waxaana meeshan loo keenay in la taqdiixiyo yahuud oo la tashniiciyo weeye. laamtan latayidanna muwaadaatun laqasam ay noqonaysaa maxduuf, wallaahi weeye ashadadaana mafcuulo awal ay noqonaysaa litayidanna, cadaawatana waxa weeye tamyiisaa lagu nasbinayaa liladiina aamanuuna waxay ku tacluqaysaa cadaawatan taas ama shay maxduufaho sifa licadaawa alyahuudana mafcuulu thaanigu weeye, sidaas ayaa maaragtay ixraabta ugu dhawaalayn saasaa laleeyah weeye. waxaa kaloo la yidhahdaa ashadadaas mafcuulu thaani oo muqadama weeye alyahuudana mafcuulu awal oo maaragtay muakhara waa la yidhahda. waladiina ashrakuuna waxay ku carfan tahay alyahuudadaasay ku carfan tahay. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala latajidanna, lawallaahi latajidanna waad heli oo waad heli ow dha ilaahay, ilahay rasuulkiisu la khidaabaya, yaa muxamedu saydkii maxamedka ahow, ashadda annaasi dadka kuwa ugu daran inay yihiin cadaawatan cadowtinimada, cadaawatan min cadaawatin weeye cadowtinimada, liladiina kuwi na la cadaaweysto aamanuu rumeeyey oo mu'miniinta cadaawo loo qaado, alyahuudda yahuud inay yihiin cadaawada mu'miniinta waxaa ugu xoog badan, yahuuddaa ugu xoog badan, aad iyo aad baa maaragtay nimanka yahuuddaahu dadka mu'miniinta ay cadaawo xooga ugu qabaan, saasaa ilaahay noo sheegaya. wax hadda arrintaasi suulaayna ma ahno ilaa qiyaamada ay ka qunto yahuud waxa weeye cadaawada mu'miniinta ay u qabaan sidaas weeye. iyo waladiina kuwa ashrakuu shariig yeelowdha ilaahay, kuwa mushrikiintaahu ayaguna aad iyo aad ayay mu'miniinta cadaawo ugu qabaan weeye, waqtigaasaa luma ka yahed, laakiin hadda mushrikiin oo dhammaa loola jeeda, waa ina ayaguna markaasi loogu cafay cadaawada yahuudda ugala mid yihiin, kufrigooda ayaa lagu jibaara, haddana jaahiliin weeye, haddana waxay maaragtayaa ku mashquulsan inay ku dhex jiraan itibaacu lhawa weeye, hawadooda inay raacaan weeye, waxyaabahaasay ay ku dirsan yihiinaan. haddana alla wuxuu yihi walaa tayidanna waateli oo waateli u dhilaah wowda xarfu qasam weye laantaana muwaadaatu na qasam weye wala wallaahi ayuu dha ilaahay tayidanna waad heli oo waad heli ow dhaaddana ilaahay, aqrabahum kuwa ugu dhow inay yihiin mawaddatan maxabbad ow dha ilaahay liladiina kuwina la jeclaada aamanuu rumeeyey alladiina kuwa inay yihiin qaaluu yidhaahdeen innaa anaguna nasaara nasaara ayaana innaa anagu nasaara nasaara ayaana ansaaru diinillaahi. marka ilaahay wuxuu nooga warramayaa jacaylka waxa weeye mu'miniinta waxaa ugu dhow ayuu dha ilaahay oo aad helaysaa kuwa yidhaahdeen nasaara ayaana waa qulada nasaarada ah oo masiixiyiinta weeye. sababta marka arrintaas keenaysana alla wuxuu dhahay daalika kaasow dha ilaahay ay qurbu mawaddatihim lilmu'miniina weeye mawaddadooda oo u dhow mu'miniinta bianna minhum bisaabi anna minhum ay ka mid yihiin sababkeeday ku ahaatow dha ilaahay fasiisiina kuwa caalimiina weeye culamaa weeye qasiiska waxa weeye caalimka oo waxaa loola jeedaa oo nasaarada ayaa qasiis la yidhahdaa iyo wa ruhbaanan ow dha ilaahay kuwa cibaad ah jamcu raahibin weeye saahidka oo adduunyada ka tegay shahwaaskiisa meeshan hadda suufiyaasha ka dhaxna weeye iyo wa annahum ayagu laa yastakbiruuna inayna isweynaysiinayn oo xaqa raacitaankiisaysa iska weynaysiinayn sida hadda yahuuda isaga weynayhays iyo nimankii ahlu maka ahay weye. hadda aayaddaa markaasi su-aal baa soo geli kartaa la yidhi, haddii la yidhaahda masalan ba hadda ilaahay wuxuu noo sheegay yahuud iyo mushrikiin inay aad iyo aad mu'miniinta cadaawo u yihiin oo dadka ugu cadaawo badan ay yihiin, nasaarana waxa weeye ay yihiin kuwa maaragtayaa maxabada ugu dhow. haddii masalan ba hadda la yidhaha aayaddan waxay keenaysaa nasaaro la ammaano yahuudna la haydaarteeyo ayadoo kufriga nasaaradu uu ka xun yahaa la yidhi midka yahuuddaa la yidhi, ayaa aayadda daahirkeedu saas keenahaa la yidhi, maxaa yeela nasaaradu waxay ku doodayaan rububiyadaa la yidhi, maxaa yeela ciise ayay waxa weye ibnullaahi leeyihiin, waa ilaah bay leeyihiin, waa saalis salaasatin isaanta wamarin, yahuuduna sidaa kuwaasa kufri khafiifsanta, maxaa yeela ayagu waxay ku doodayaan nabinimaday ku doodaan, annagu way ku doodaan. waxaa lagu jawaabaya haddii su-aashaasi timaado madxiga nasaaro waxa weeyaa la leeyahay xagga maaragtaya mawaddada oy ugu dhow yihiin mu'miniinta laga warramu haaya, ee hadda waxa weeye wax kale oo loo sheegayo wanaagga meeshaan ma yaaliin, laakiin mawaddada mu'miniinta ayaga ayaa ugu dhowaa la leeyahay. dembiga oo la deminaayo lahay daarsaynaa yahuudna waxaa weeyaa la leeyahay inay cadaawadooda muslimiinta ay u qabaan aad iyo aad iyo xoog badantaa weeye. Marka haddii hadde cadaawada muslimiinta ay u qabaan lagu deminaayo, taasi ma keenaysaa la yidhi gaalnimadoodu inay ka daran tahay midda nasaarada weeye, inayna gaalo ahayn la keeni maysaa la yidhi. Haddana waxa weeye yahuuddu waxay maaragtay waa dabaa xariisiin weeye, nasaarada laakiin xariisiin mahan baa la yidhi. Haddana madhabta yahuudda waxaa la yidhi shar oo maaragtay iyo dhib oo la gaarsiiyo qofkii diintooda khilaafaa la yidhi, ayagu waxay u arkaan wax ilaahay loogu dhowaanayo. yahuudda aad iyo aad ayay u caqiida xun yihiin. Oo waxaa la yidhi ana iisaala shari waalada ilaa man khaalafahum fi diin qurba, waxaa la yidhi yahuudda madhabteeda waxaa ka mid ahaa la yidhi in la dhibo oo shar la gaarsiiyo qofkii diintooda ku khilaafo, ayagu waxay u arkaan wax ilaahay loogu dhowaanayo. maxaa yeele hadda waxaad arkaysaa yahuudda cadaawada dadka muslimiinta ay u qabto iyo dhibka ay hayso aysan ka daalin, waxyaabaha dhibka hoy wadaan ayaga waxa weeye mar haddii qofkiba diintooda khilaafsan inay maaragtay dhibaato ay u geystaan oo ay dhib ku sameeyaan, wax ilaahay loogu dhowaahay buu arkaano waa niman maaragtay aad iyo aad maaragtay rabbi ugu dhowaahay buu iska dhigayaan, waxay marka dayhayaan ma. laakiin madhabta nasaarada waxa weeye in macnaha qofki ayaga diintooda khilaafa la dhibo ayaga agtooda xaaramay ka tahay, xaaram ayay ka tahay ayaga agtooda, saasay marka kula duwan yihiin aa leeyi. hadda waxaa ka mid ah udha ilaahay qasiisiin ayaa ka mid ah niman caalimiina weyn, iyo ruubaan ayaa ka mid ah udha haddana ilaahay subxaanahu watacaala, iyo wa annahum ayagu haddana laa yastakbiruuna inaysan iska weynaysiinayn udha ilaahay can itibaaci alxaqi weye xaqa inay raacaan. nimankaan nasaarada ah xaqa inay raacaan iska weynaysiin maayaan, sida waxa weeye yahuudda iskala weynta iyo ahlu maka weyn, maxaa yeela aad iyo aad ayaa maaragtay yahuudda mowqifkoodu adag yahay uu fog yahay inay xaqa ay raacaan ma ogola, laakiin nasaarada waxaa dhici karaysa mararka qaarkood inay macnaha xaqa aysan iska weyno iska raacaan weye. ayaddan hadda marka waxaa la yidhi waalku soo degtaa la yidhi wafdi oo maaragtay ka socday ninka la dhihi jiray najaashi, najaashi wuxuu ahay malikul xabas ayuu ahay, xabasa maaragtay boqorkeedu ahay. marka waxa weeye rasuulkeena calayhi isalaatu wasalaam ayaa wuxuu wafdigaas ku akhriyey maray uugu tageen madiina uu tageen suuratu yaasiin, markaasay ooyeen baa la yidhi wayna islaameen, waxayna yidhaahdeen maa ashbaha haada bimaa kaana yanzilu calaa ciisa, maxaa ka shabhid oga yidhaahdeen midka kan oo maxamed nuugu akhrinaayo wixii nabiyullaahi ciise kusoo degay. marka hadda waxay iska leedahay qiso aad iyo aad u dheer oo siiraha iska leedahay oo hadda meeshaan lagu soo koobi karin. marka hadda marka ilaahay uu leeyahay waxaa ka mid a qasiisiin iyo ruubaan ayaa ka mid a, haddana xaqa maaragtay iskalama weyna ragga noocaas ayay ahaayeen baa la yidhi. haddana alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala waidaa waqtigii samicuu ay maqlaan nimankaa nasaarada hawdha ilaahay maakii unzila la dejiyey ila rasuuli rasuulka loo soo dejiyey oo qur-aankaasa taraa waad arkaysaa hawdha ilaahay acyinuhum indhahoodu tafiidu inay shubmayso min addamci ilin ay la shubmayso mima waa mimaa kiyow dha ilaahay carafuu ay garteen oo min alxaqi xaq. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala waidaa waqtigii samicuu ay maqlaanuy dhegaystaan maa kii unzila la soo dejiyey ila rasuuli rasuulka loo soo dejiyey oo qur-aankaas taraa waad arkaysaa hawdha ilaahay acyinuhum indhahoodu tafiidu inay shubmayso min addamci ilin ay la shubmayso mimaa kii daraaddiisow dha ilaahay carafuu ay aqoonsadeen oo min alxaqi xaq ah. waa nimanka hadda aanu sheegaynayo wafdiga maaragtay wafdigii najaashiga ahay oo najaashi ka socday nimanka ka socday ahaayeen oo rasuulka calayhi isalatu wasalaam u yimaadeen suuratu yaasiin nabigu ku ahriyey indhahoodii ilmoodeen oo rumeeyey ahaynaali oo yidhaahdeen maa ashbaha haada bimaa kaana yanzilu calaa ciisa, nimankaasaa la tilmaamaya ee hadda ayagoo dhan lama wada tilmaamo uhayaa leyi. marka alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala waxaad arkaysaa nimankaas indhahoodu inay ilmu ka shubmayso mimaasii min ajli maasii daraaddiisa udha ilaahay carafuu ay garteen oo min alxaqi xaqa udha ilaahay, yaquuluuna waxay ku qowlayaan udha ilaahay rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaynow aamanaa waanu rumaynay nabigaaga iyo kitaabkaaga waanu rumaynay fasubnaa ilaahu noqon ayay leeyihiin maca shaahidiina kuwa markhaatiyaasha micigooda noqon. oo waxa weeye kitaabka iyo maaragtay rabbiga rumayntiisa kuwa maaragtay ka markaa sifaca yaquuluuna waxay ku qowlayaan u dhe ilaahay rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaynow aamanaa waanu rumaynay sadaqnaa binabiyika wakitaabika faktubnaa naqor maca shaahidiina kuwa ka markhaati kaca nimankooda ilaahu nuu qoro kitaabka iyo nabiga rumeeyay almuqarriina bitasdiiqihima kuwaas ilaahu nagu dar ayay ka wadaan soomaaliga haddana ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala wamaa lanaa laa nu'minu billaahi haddana waxay yidhaahdeen ayagoo markaasi ka jawaabaya dad islaamka ku ceegeeyey oo yahuudahay nimankaan nasaaradaa markay nabi u yimaadeen calayhi isalaatu wasalaam oy rumeeyeen yahuudoo aada iyo aada maaragtay cadaawadeeda u ballaariyday ayaa waxay ku ceebeeyeen iimaanka kan marka hadda iimaankii markii lagu ceebeeyey waxay u jawaabayaan dadkii maaragtay ku ceebeeyey iimaanka waxay yidhaahdeen kolka wamaa lanaa maxaa lahaantayna maxaa nagu dhacay yidhaahdeen oo laa nu'minu aana u rumaynayn billaahi alle iyo wamaa sii jaa'anaa noo yimiday oo min alxaqi xaqa maxaan u rumay la'na waa laabudda inaan rumaynay ka wadaan adeeg waa jumla musanafa oo jawow su-aashaas ku ah wey wamaa lanaa maxaa lahaantayna maxaa nagu dhacay wey oo laa nu'minu aana u rumaynaynin billaahi alle iyo wamaa sii jaa'anaa noo yimiday oo min alxaqi xaqa oo qur-aankaasa wey waa istifhaamu linkaari maca naf weye laa maanica lanaa min aliimaani wey wax maanica oo naga mancinaayo iimaan ma jira weeye maca wujuudi muqtalihi ayadoo iimaanka wax keenaaya meesha ay yaaliin oo wanadmacu aanan u damcayna yidhaahdeen an yudkilanaa inuu na geliyo rabbunaa rabbigaynu maca alqoomi qoomki micigooda uu na geliyo asaalixiina oo suusuubanaay wanadmacu aanan u damcayna yidhaahdeen ay ku cadfan tahay mu'minudaas an yudkilanaa inuu na geliyo rabbunaa rabbigaynu uu na geliyo maca alqoomi qoomki micigooda asaalixiina oo suusuubanaayeen oo ilaahay dadka saalixiintaa micigooda na geliyo jannada ilaahay na geliyo mawqifkaas markay istaageen oy arrintaas waxa weeye ay qirteen unay jawaabeen quladii iimaanka ku ceebeeyey waxa hadalkaas waxa weeye ay yidhaahdeen uu keenaayo oo ilaahay agtiisa sawaaba ayaa alla noogaga warramaya alla markaa wuxuu yihi subxaanahu watacaala fa asaabahum ullaahu alla waa ku sawaabiyey bimaa sii qaaluu ay yidhaahdeen jannaatin jannaad ayuu ku sawaabiyey jannaadkaasoo tajri ay dureereyso min taxtihaa hoosteeda taxta ashjaariha wa qusuuriha adan haarugu biyaado khaalidiina xaalihin kuwa ku waaraya fiiha jannooyinkaas ku waara udha ilaahay wadalika kaasuna ayuu dha ilaahay jannooyinkaasoo lagu waaro jazaa ulmuxsiniina kuwa wanaagga falaaya jasahooda weeye udha ilaahay markay mawqifkaa istaageen oy ilaahay subxaanahu watacaala inay rumaynaayaan ay ku adkaysteen oynan cidna warba ka yeelaynin arrintaas wax u diidaaya ama wax ku ceebayahay dheg aysan u dhigaynin oy go-aankaas fiican gaareen ilaahay go-aankooda wuxuu dhalay buu ilaahay ka warramayaa alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala fa asaabahum ullaahu alla waa ku sawaabiyey nimankaas bimaa sii qaaluu ay yidhaahdeen jannaatin jannaad ayaa ilaahay ku sawaabiyey subxaanahu watacaala jannaadkaasoo tajri ay dureereysow dha ilaahay min taxtihaa hoosteeda taxta ashjaariha wa qusuuriha weeye alanhaar uu yaalo khaalidiina xaalihin kuwa ku waarowd ilaahay fiiha jannooyinkaas ku waaraya jannooyinkaasna khuluud oo abadiya ku waarayan janno qofki gala waa ku waaraa siisaga laakiin waxaad dhici karta qofki naar galaa inuusan ku waanin wadalika kaasowdha ilaahay jannooyinkaas oo laysku sawaabiyo oo waxa weeye lagu waaraahu jazaau lmuxsiniina kuwa muxsiniintaa jasahooda weeye dadka mu'miniinta oo ilaahay iyo rasuulkiisa rumeeyey waxa weeye jasahoodu waa in maaragtay jannooyinkaas ay ku waaraan waladiina kuwa kafaruu kufriyow dha ilaahay oo wakadabuu beeniye biaayaatina aayaadkayna ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay asxaabu ljaxiimi naarta jaxiime la yidhah asxaabteeda weyn ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ka warramayaa marka alla uu soo sheegay wacdiga yabooha loo yaboohay nimankii mu'miniinta ahayoo nasaarada ilaahay wuxuu ka warramayaa waciid oo markaasi loo goodiyo liman baqiya minhum cala alkufri weeye dadka waxa weeye kufriga ku baaqiga ahoo ayaga ka mida weeye si waxa weeye aaye loo kulmiyo oo labada aayadba loogu kulmiyo tarqiib iyo tarkiib labadaasi loogu kulmiyo markaasuu dhahay alla subxaanahu watacaala waladiina kuwa kafaruu kufriyow dha ilaahay oo wakadabuu beeniye biaayaatina aayaadkayna ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay asxaabu ljaxiimi naarta jaxiime la yidhahda asxaabteeda weeye kuwaas unuu asxaabu ljaxiim weye qoladii hadda aanu soo marooni ayay cagsigooda yihiin. yaa ayuha aladiina aamanuu laa tuxarimuu طayibaati maa axala allahu lakum walaa tactaduu ina allaha laa yuxibu اlmuctadiin wakuluu mima razaqakum allahu xalaalan طayiba wاtaquu اllaha aladii antum bihi mu'minuun. aayadda aynu meeshaan ka gelayno ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala, yaa ayuha aladiina duulka aamanuu rumeeyeenow laa tuxarimuu ha xarimina طayibaati maa shaykiisa wanaagsanoo dhiibka axala allahu alla uu xalaaleeyey lakum idinka idiin xalaaleeyey walaa tactaduu ha xad gudbinow ilaahay oo amarka allaha ku xad gudbina ina allaha alla laa yuxibu ma jecla almuctadiina kuwa xadda gudbaayo wakuluu cunow dha ilaahay mu'miniinow mimaa fii razaqakum allahu alla idinku arsuqay xalaalan xaal ow yaa kii xalaala tayiban xaal ow yaa kii dhiiba wataquu llaha alla ka cabsada alladii allahaasoo antum idinku bihi isaga mu'mina kuwa rumaynaya atiin. ayaddan marka hadda ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu u naadinayaa mu'miniinta, markuu u naadiyene ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala ha xariminow leeyahay waxa dayibaadka ahoo ilaahay idiin xalaaleeyey oo nahyibaa ku xigaaya markaasi naadadaas. marka hadda aayadda tan ee waxay soo degtaa la yidhi markay hamiyeen qoon saxaabada ka mid a inay cibaado iska laasimaan, qoon inay laasimaan, qiyaamuleyl ay laasimaan, naagaha aysan u dhowaanin, diib aysan u dhowaanin, hilib aysan cunin, aysan habeen ka seexanin, firaash aysan ku seexanin, waxyaaba badan naftooda ay ku jaribeen. marka kolley aayadahan labadan aayadood waxaa dhici karta inaanan maaragtay ka gaarin, laakiinse nusuulkoodaan kasii waramayna. raggaana waxay ahaayeen baa layidhi 10 nimay ahaayeen waxay ku kulmeenaa layidhi oo saxaabada 10 nimo oo saxaabada ay ahaayeen cusmaan ibnu madcuun ninka la yidhahdo aljumaxi gurigiisay ku kulmeen baa layidhi. sababta ay u kulmeena rasuulkeena calayhi isalatu wasalaam ayaa maalin dadka wacdiyaa layidhi ilaah uu ka ooyisiyaa layidhi. marka qalbigood yaa jilcaa layidhi waxay go'aansadeen baa layidhi tarahub inay sameeyaan. raggaana waxaa ka mid ahay sayidina abuubakar iyo sayidina cali ibnu abi daalib iyo cabdullahi ibnu mascuud, cabdullahi ibnu camar, abu dharin alghafaari, taalib oo mawla abi xudayfa ah, miqdaad ibnu alaswad, tamaam faarisi, macqal ibnu muqarin, cusmaan ibnu madcunay ahayen 10 kaasi way sawireen baa layidhi waxayna isku waafaqeen inay dalka maaragtaya oo ay qaataan kuwa maaragtaya zuhaadda oo masiixiyiinta kuwa maaragtay ay qaataan inay qaataan wey, inay dakarada iska jiro farjiga iska jaraan wey, deminkoodhan inay soomaan, habeenkoodhan ay taagnaadaan, firaash aysan ku hurdin, hilib aysan cunin, subag aysan cunin, haween aysan u dhowaanin, waxaas maaragtaya ayay sheegeen, naaga aysan u dhowaanin, dhiib aysan u dhowaanin. marka haddii ilaah yidhahdo aayaddan iyo sawnusuulkeeda waxaan dhammaystiraynaa casharkeenna dambo, casharkeenna intaas ayuu ka egyahay. wallahu subxaanahu watacaala aclam, wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.